بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر, اور کوئی اس پر ٹال نہ سکے گا, اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں, اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا. تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو, وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا, اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اوم, اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا, حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس پہ وہ رہتا تھا. اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے کہیں عذاب سے چھڑا لے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ بھڑکتی بھی آگ ہے, کھال ادھیڑ دینے والی. ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا. کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. مگر نماز گزار جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا نالا پڑتے ہیں, اور جن کی مال میں حصہ مقرر ہے یعنی ماننے والے کا اور نہ ماننے والے کا, اور جو روزے جزا کو صرف سمجھتے ہیں, اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں, بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا, تو اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں, اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص گار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں, اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں, اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں, اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں, یہی لوگ باغ بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے. تم کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں, ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں, یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں, اور ہم عاجز نہیں ہیں. تو اے پیغمبر, ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو, یہاں تک کہ جس دن تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آمودود ہو. اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.